co za pupka, okrąglutka. Alejką frunie, drobi kroki przede mną. Zgrabniutka i tak sprężysty chód ma. I jeszcze ma moje ulubione tempo. Sięgnąć ją ręką, ścisnąć i klasnąć. Na buźce uśmiech zamiast oburzenia. Dokładnie wiem, jak mogłaby wrzasnąć po paru pieściotliwych uderzeniach. Dziś to nic nie zmienia w sumie, bo to jest pani bizneswoman. A ja mam brudny trampek i w ogóle idę se po parku i pod nosem se nucę. Durnej gadki ze mną minutę, a kosztuje cię minutę z saniami fiuta, niu-niu. Z chęcią ukrócę ci kilka cierpień lub z chęcią czegoś się nauczę, niu-niu. Mój jest pokryty naturalnym lubrykantem. Chcesz go łykać bez popyty? Dokładnie tak jak lubisz, naprawdę. Ale trzeba sobie zasłużyć na FP. Sama go nie szlifowałaś. Szama będzie jak tu wpadniesz rozebrana. Brudny mankiet, to nie jest obraza dla mnie, bo widzę, że nim bryle przecierałaś. Mała, pakuj się i jedziemy gdzieś. Pobierz se daleki cel, weź parę kiet zwiewnych. Ja wezmę swój siermiężny dres i coś ekstra, by zabłysnąć jak już dofruniemy. Po prawicy siądź i weź skręć mi coś. I nie świruj pilota, mapę we łbie mam, bejbo. Złap go i ściśnij dłoń, żeby poczuł podniecenia dreszczy. Jedźmy tam i gites, i świat jest piękny. Wzrok wytęży, licz kilometry. Minął mnie typ i nie szkodzi w sumie. Się nie ślamazarze, tylko ci loki suszy. Jakbyśmy zgubili dach, się tuliliśmy w snach. Między nami dźwignia i nie majtaj. High life masz z audia i bangla jak każdy wers pimpa si. Mosty jest pokryty naturalnym lubrykantem. Chcesz go łykać bez popity? W dodatku kurwi blantem. Dokładnie tak jak lubisz, naprawdę. Ale trzeba sobie zasłużyć na FP. Sama go nie szlifowałaś. Szama będzie jak tu wpadniesz rozebrana. Brudny mankiet, to nie jest obraza dla mnie, bo widzę, że nim bryle przecierałaś. Fantastyczne spotkanie, bo wybitnie prawdziwe. Piękna rozmowa i energia sztos. W rezerwach mocy tyle, że sam się dziwię. Herbatka z rańca, jajecznica i tost. Powietrze elektryczne pryka jak wosk. Pikawa wolno pika i jak Indiana Jones. Mam tylko bat, yo, życie to rap. Twoja cipka to cud, twoje cyce to skarb. Politykę se wsadź, bez gierek, szczerze. Bez długów, bez doła wśród setek uniesień. Chcę cię mieć ze sobą, wsadzić cię w kieszeń i wyjmować, gdy mi się zatęskni troszeczkę. Wbrew bajce, którą ci wmawiają od lat. Cipo, litycznie poprawnić śpioto. To babski świat, a my samcy do usług dla królowej matki. To knap ci w oko. Mój styl jest pokryty naturalnym lubrykantem. Co? Chcesz go łykać bez popyty? W dodatku kurwi blantem. Dokładnie tak jak lubisz, naprawdę. Ale trzeba sobie zasłużyć na FP. Szlifowałaś. Szama będzie jak tu wpadniesz rozebrana. Brudny mankiet, to nie jest obraza dla mnie, bo widzę, że nim bryle przecierałaś.